Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej i blogów. I czas rozpocząć pierwszy tydzień w sieci, czyli przegląd informacji dotyczących wolności, które podczas tego tygodnia można było znaleźć zarówno w internetowej prasie, jak i na blogach. W kontestacji wita słuchaczy Grzesiek S.S. Kosiorowski. Może kilka słów jeszcze o formule programu. W przeglądzie tygodnia nie będzie nas interesowało, co powiedział pan Tusk o panu Kaczyńskim, ani na odwrót. Tutaj usłyszycie tylko informacje bezpośrednio związane z wolnością, często błąkające się gdzieś po uboczach gazet i portali. W tworzeniu przeglądu bardzo liczę na współudział. Chętni zarówno do przesyłania pojedynczych informacji, jak i do ich nagrywania, ewentualnie do prowadzenia, jeśli ktoś uważa, że poprowadzi lepiej, co nie jest chyba szczególnie trudne, niech się zgłaszają na adres. Uwaga, podaję ważny adres. przegląd.kontestacja@gmail.com, czyli przegląd, bez polskich liter to jest pierwsze słowo, .kontestacja@gmail.com. Myślę, że tyle wstępu wystarczy. Rozpoczynamy. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. To wszystko robię w większości sam, będzie to przegląd subiektywny, więc rozpocznę od kotletów już nieco odgrzewanych. Danie pierwsze, cenzura internetu powraca. Portal Dziennik Internautów podaje, że 8 marca do Rządowego Centrum Legislacji trafiło pismo podpisane przez wiceministra Jacka Kapicę. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów zauważa, że rezygnacja z utworzenia niesławnego rejestru stron i usług niedozwolonych może wpłynąć negatywnie na kontrolowanie przestrzegania przepisów regulujących gry hazardowe. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić do kodeksu karnego nowe środki, konkretnie nakaz usunięcia ze strony internetowej treści umożliwiającej udział w grach hazardowych i nakaz zablokowania takiej strony. Pierwszy z tych środków miał być stosowany, gdy sprawca przestępstwa skarbowego zostanie skazany, drugi z tych środków wtedy, gdy nie doszło do ustalenia i skazania sprawcy. Kto miałby to robić? Cóż, nakaz miał być doręczany wszystkim przedsiębiorcom świadczącym usługi elektroniczne z wykorzystaniem tej strony. Dość enigmatyczny zapis. I faktycznie w sumie nie wiadomo, kto właściwie ma blokować. Czy dostawca hostingu, operator kasyna, operator telekomunikacyjny. Sprawdzać, czy strona jest zablokowana, miałaby służba celna. Natomiast nie wiadomo, jak miałaby wpływać na jakieś podmioty zagraniczne. Warto wspomnieć, że rząd po raz kolejny łamie obietnicę dotyczące wyraźnego informowania o projektach związanych z cenzurą internetu, gdyż projekt ten można poznać tylko szukając go w zakamarkach strony Biuletynu Informacji Publicznej i jest on przedstawiony tylko na marnej jakości skanie. Drugim i ostatnim, mam nadzieję, odgrzewanym kotletem w tej audycji będzie kwestia Polskich Kolei Państwowych. Zadłużenie tej spółki w ciągu ostatnich kilku lat, zgodnie z tym, co podaje portal Rzeczpospolita, wzrosło z 3 do 5,5 miliarda złotych. W jaki sposób zamierza sobie z tym poradzić rząd? Rozwiązanie jest genialne i rzekłbym wręcz przełomowe z punktu widzenia ekonomii. Od lata rząd planuje zacząć kupowanie akcji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, spółki córki Polskich Kolei Państwowych i dzięki pieniądzom z tej transakcji PKP ma zostać oddłużone. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że PKP jest w końcu własnością państwa, więc i spółki córki w pewnym sensie też. Tak więc cały pomysł można porównać z sytuacją, kiedy mając problemy finansowe, kupuję od siebie samego stół i na rozwiązanie moich problemów przeznaczam środki, które otrzymałem dzięki sprzedaży tego stołu. Wykup akcji będzie trwał przez 5 lat, w każdym roku państwo przeznaczy na to 500 milionów złotych. A skąd państwo weźmie na to pieniądze? No z podniesienia opłaty paliwowej, nie mylić z akcyzą. czyli po raz kolejny PKP będzie ratowane z pieniędzy kierowców samochodów, którzy, jak wiadomo, bardzo potrzebują jej usług. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Jak wiadomo, największym wrogiem spółek państwowych jest klient. Właśnie z krnąbrnymi klientami problemy ma Enion, państwowa spółka będąca właściwie monopolistą na rynku dostaw energii na południu kraju. W styczniu część jego klientów nie otrzymywała regularnych dostaw prądu ze względu na mrozy. Portal Gazeta.pl donosi, że Enion przygotował wewnętrzną instrukcję dla swoich pracowników, jak sobie radzić z klientami ubiegającymi się o rekompensatę. Instrukcja sprowadza się do porady o jak największym opóźnianiu całego procesu. Sytuację skomentowała pani Ewa Groń, rzeczniczka koncernu Enion, zacytuję za portalem interia.pl, która na pytanie o te wewnętrzne regulacje odpowiedziała następująco. Działanie to świadczy o najwyższej staranności, jaką Enion przykłada do rozpatrywania tych wniosków oraz pozwala na ich analizę w sposób kompetentny i precyzyjny. Dzięki przygotowanej instrukcji pracownikom łatwiej jest dostosować tryb postępowania w zależności od tego, co jest przedmiotem wniosku. Wspominam o tym w kontekście planowanej liberalizacji rynku dostaw energii dla gospodarstw domowych. Portal Many.pl opublikował w tym tygodniu bardzo ciekawy artykuł o znaczącym tytule Wszyscy zapłacimy 130 milionów za tańszy prąd. W najbliższym czasie ceny prądu dla przeciętnego Kowalskiego zostaną uwolnione, jednakże dyrektywy Unii Europejskiej nakładają na członków Unii obowiązek ochrony ubogich konsumentów energii. Rządowy pomysł na realizację tej dyrektywy jest następujący. Około 600 tysięcy najuboższych rodzin ma za prąd płacić rachunki około 30% niższe. Wyjdzie to około właśnie tych 130 milionów. Zaś firmy energetyczne będą mogły sobie potrącić tę kwotę od podatku VAT. W rezultacie te dodatkowe 130 milionów zapłacą pozostali odbiorcy prądu. Projekt rządowy przewiduje, że stanie się to w wyniku podwyżek cen prądu po ich uwolnieniu o 7%. Tutaj jeszcze warto nadmienić, że jakoby jedynie uwolnienie cen prądu było powodem tej podwyżki, nie jest do końca prawdą, albowiem Urząd Regulacji Energetyki oblicza, że już w tym roku ceny prądu dla odbiorców indywidualnych wzrosły o prawie 6%, pomimo opieki państwa nad nimi. W końcówce artykułu można przeczytać bardzo ciekawe porównania sytuacji indywidualnych odbiorców energii w różnych krajach Europy, no i w Polsce. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w Twoim domu. Kolejny raz nieszablonowym tokiem myślenia wyróżnia się pani minister pracy i opieki społecznej Jolanta Fedak. Portal interia.pl za dziennikiem Gazetą Prawną podaje, iż pani minister uważa, że każdy obywatel powinien mieć prawo do decydowania, co się stanie z pieniędzmi, z których w przyszłości będzie wypłacana jego emerytura. Samo w sobie brzmi to aż zaskakująco dobrze. W tym celu pani minister chce zlikwidować przymusowe oszczędzanie w OFE. Uczestnictwo na rynku kapitałowym powinno być dobrowolne, powiedziała pani Fedak. Bo gdyby ubezpieczony miał możliwość wyboru między oszczędzaniem tylko w ZUS oraz dodatkowo w systemie kapitałowym, to może fundusze konkurowałyby o klienta. Rozumowanie samo w sobie nie głupie. Tylko dlaczego pani minister z tego rozumowania wyklucza ZUS? Tak więc szybko rozwiały się moje nadzieje związane z nagłówkiem artykułu. Będzie możliwość zebrania pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych, jednak tylko pod warunkiem przekazania ich do ZUS-u. Co te pieniądze zostaną przeznaczone w ZUS-ie? Słuchacze kontestacji niewątpliwie już o tym wiedzą. W tym tygodniu dowiedzieli się też czytelnicy portalu o finansach, dość prestiżowego, money.pl, i dziennika Gazeta Prawna, za którym portal cytuje dane. Przypomnę, że chodzi o to, iż w ciągu najbliższej pięciolatki ZUS-owi braknie bagatela 350 miliardów złotych na wypłatę emerytur. Dla porównania przychody państwa roczne w ostatnich budżetach były około 250 miliardów. Ciekawe, czy dziennik Gazeta Prawna swoje dane wziął może z audycji Kontestacji? Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie Kontestacji. I jeszcze kilka krótkich wiadomości z kraju. Portal gazetaprawna.pl w dniu 9 marca podał, że rząd, Sejm i tzw. partnerzy społeczni rozpoczną negocjacje w sprawie zmian w kodeksie pracy proponowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Między zaproponowanymi regulacjami można będzie znaleźć przymus zawierania umowy o pracę przed rozpoczęciem jej świadczenia, co zwalczy na przykład tak parszywe praktyki jak proponowane w środowej audycji próbki pracy. Inspektorzy pracy chcą dodatkowo zyskać prawo do kontrolowania firm pod względem przestrzegania przepisów bez zapowiedzi. Do tej pory mogli bez zapowiedzi sprawdzać tylko przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe. Wspomniany już portal Money.pl opublikował ciekawy raport na temat posiadanej przez Polaków legalnie oczywiście broni. Pozwolenie na broń w tym momencie posiada około 300 tysięcy dorosłych Polaków. Z tego 24 tysiące sztuk tak zwanej broni palnej bojowej, reszta to broń myśliwska, sportowa, czy paralizatory, czy jakaś tam zabytkowa. Komisja Przyjazne Państwo proponuje, by prawo wydawania pozwoleń na broń, oprócz komend wojewódzkich policji, miały też komendy powiatowe. No, na większą liberalizację jak na razie nadziei nie ma. Ciekawa jest przytoczona w artykule wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy, krytykująca uznaniowość w wydawaniu pozwoleń na broń. Tutaj zacytuję może pana Czumę. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę, że obowiązujące obecnie prawo jest bardzo liberalne, w tym sensie, że komu władza chce dać pozwolenie na broń, temu daje, a komu nie chce dać, temu nie daje. Taka sytuacja pełnej samowoli urzędniczej, opartej o uznaniowe przepisy, nie powinna mieć miejsca w państwie prawa. No brawo, panie ministrze. Czuma dodaje, że jeszcze to nie policja powinna wydawać pozwolenia, ze względu na kwestie korupcyjne, no i na fundamentalną sprawę, że policja nie służy do wydawania licencji. W portalu gazeta.pl kolejnego kotleta odgrzewa Solidarność. Mam nadzieję, że od tych odgrzewanych kotletów mi się słuchacze nie pochorują. Chodzi o zakaz handlu w niedzielę. Ciekawe tym razem jest uzasadnienie. Otóż Solidarność opiera się na badaniach Pentora, który twierdzi, że w niedzielę tylko 2% Polaków chodzi na zakupy. Nie jest dla mnie jasne, jak stąd wynika potrzeba zakazywania tego handlu. No, być może dlatego nie jestem członkiem Solidarności. Portal interia.pl za dziennikiem Gazetą Prawną informuje o nowym pomyśle księgarzy i wydawców książek. Chodzi o to, że wiele bestsellerów w supermarketach oferowanych jest po niższych cenach niż w księgarniach, więc konsumenci mają za dobrze. Księgarze chcą usztywnienia cen książek przez kilka miesięcy od ich premiery. Na szczęście istnieją jeszcze przepisy antymonopolowe, które mogą nie zezwalać na wprowadzanie stałej ceny minimalnej. W krótkiej przerwie przechodzimy do informacji z Unii Europejskiej. Oj, będzie się działo. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. No właśnie, a w tym momencie nadszedł czas w przeglądzie tygodnia, podczas którego będzie można się dowiedzieć co nieco o najnowszych wydarzeniach w Unii. Tym razem trochę więcej będzie o dotacjach. Ciekawe rzeczy już w zasadzie od zeszłego tygodnia dzieją się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ostatnio przedsiębiorcy ubiegali się w tej właśnie organizacji o dotacje unijne na rozwój tzw. e-biznesu. Po rozpatrzeniu wniosków rozmaitych tam przedsiębiorców okazało się, że dotacje otrzymali tylko ci z nich, którzy złożyli swoje wnioski w ciągu pierwszych dwóch dni. Co spowodowało oczywiście pewne wzburzenie, zwłaszcza tych, którzy dotacji nie dostali. Agencja na te pretensje odpowiedziała bardzo ciekawym komunikatem. Zacytuję go może za portalem RMF24. Agencja oczywiście obiecuje poprawę i co ciekawe przewiduje zmianę zasad przyznawania dotacji. Otóż, w nowych naborach będą obowiązywać inne niż dotychczas zasady przyjmowania wniosków i kryteria oceny. Teraz wzmocniona zostanie ocena innowacyjności projektu, jego unikalności, rentowności biznesowej i pozostałych elementów, które rokują na sukces projektu po zakończeniu dofinansowania. Innymi słowy, do tej pory rentowność biznesowa i rokowania na sukces projektu po zakończeniu dofinansowania nie były szczególnie istotnymi kryteriami, co w zasadzie komentarza nie wymaga. Afera w tym tygodniu miała ciąg dalszy. Zgodnie z informacjami z portalu Dziennik Internautów, już kilka dni przed naborem wniosków w ramach kolejnego programu dotacji, grupa ochroniarzy z PARP strzegła pierwszych miejsc w kolejce. Powstał taki jakby komitet kolejkowy. W rezultacie w dniu naboru doszło do przepychanek pomiędzy przedsiębiorcami, którzy próbowali złożyć wnioski, a rzeczonymi ochroniarzami. Jednocześnie działalność PARP była analizowana przez serwis twojaeuropa.pl. Konkretnie chodzi o analizę projektów, które dostały dofinansowanie w ramach pierwszego naboru programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który się odbywał w roku 2008. Były to dotacje na stworzenie rozmaitych tzw. e-usług i serwisów internetowych. Ze 100 projektów z najwyższą kwotą dofinansowania do tej pory, czyli przez 2 lata, połowa nadal nie ujrzała światła dziennego, części nie można było nawet odnaleźć przez wyszukiwarkę Google. Na projekty, które otrzymały wtedy dotacje, przeznaczono prawie 94 miliony złotych. PARP skrytykowało te doniesienia, twierdząc, że przedsiębiorcy mają jeszcze czas na te działania. A jak w kontekście tych wszystkich wydarzeń działalność PARP ocenia minister gospodarki i wicepremier Waldemar Pawlak? Posłuchajmy. Prawie dwukrotnie więcej środków w 2009 roku przekazano dla przedsiębiorców, a więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że PARP skutecznie wyciska Brukselę. No nie ukrywajmy, bardzo dyplomatyczna wypowiedź jak na wicepremiera. Bardzo szczerze pokazująca, czego tak naprawdę oczekujemy od członkostwa w Unii Europejskiej. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Kłopoty PARP są jedynie fragmentem większego obrazu. Strona Instytutu Misesa, mises.pl, opublikowała listę 50 największych przykładów marnotrawstwa związanych z unijnymi dotacjami. Na liście znajdują się takie ciekawostki jak artystyczny projekt Osłopedia w luźnym tłumaczeniu, którego gwiazdą był osioł podróżujący po holenderskich szkołach podstawowych, spotykający się z dziećmi i tworzący internetowego bloga. Ideą projektu była refleksja nad tożsamością Europy. Liderem marnotrawienia pieniędzy w Unii jest niewątpliwie Szwecja. Tu kilka wiadomości z tego kraju. Politycy z kilkutysięcznej wioski w Szwecji otrzymali 850 tysięcy euro na stworzenie nowego Centrum Sztuki Drewnianej. Miał ten budynek służyć za miejsce upustu wszystkich kreatywnych działań, natomiast wygrał to dofinansowanie głównie dlatego, że był opisywany jako odzwierciedlający równouprawnienie płci. W końcowym raporcie organizatorzy projektu przyznali, że budynek niekoniecznie sprzyja artystycznym przedsięwzięciom, z dumą jednak podkreślono, że wszystkie części budynku są dostępne dla wszystkich, niezależnie od płci. Z kolei 80 tysięcy euro pochłonął projekt złożony przez trzecie co do wielkości szwedzkie miasto, Malmö. Miało na celu stworzenie wirtualnej wersji miasta Malmö w grze internetowej Second Life. Promocja okazała się zupełnie nieudana, gdyż w Szwecji ta gra jest bardzo mało popularna. Kolejna wiadomość, trochę związana ze Szwecją, to dotacje dla greckich farmerów z 2008 roku, którzy otrzymali z Unii spore pieniądze, aby rozpocząć kampanię reklamową, mającą na celu zwiększenie sprzedaży ziemniaków w Szwecji, w szczególności ziemniaków greckich. Wiadomość jest o tyle osobliwa, że ziemniaki stanowią centralną część szwedzkiej kuchni od mniej więcej 200 lat, no a i Szwecja produkuje znacznie więcej ziemniaków niż Grecja. Co więcej, tłumaczenie ulotek rozdawanych w szwedzkich gospodarstwach domowych pozostawiało bardzo wiele do życzenia. Prawdopodobnie zostało stworzone przez jakiś niezbyt dobry translator internetowy. Z drobniejszych dotacji węgierskie miasteczko Vargesters otrzymało 2000 euro dotacji na stworzenie miejsca odpoczynku na trasie rowerowej. Okazało się, że cała inwestycja została sprowadzona do wkopania 10 pieńków w miejsce inwestycji. Na stronie można przeczytać o mniej więcej 50 tego typu dotacjach. Słuchajcie, kontestacji. Czas na kilka drobniejszych, co nie oznacza mniej ważnych, informacji ze świata. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i prezydent Francji Nicolas Sarkozy wparli pomysł wprowadzenia nowego globalnego podatku od tzw. spekulacyjnych transakcji walutowych. Ma to na celu walkę ze spekulacją walutą jakiegoś kraju, po prostu przez uczynienie takich działań mniej opłacalnymi. Na konferencji prasowej wspólnej obydwu panów, Brown powiedział: nie może być sytuacji, że jedna grupa banków podkopuje inną grupę banków, przenosząc się tam, gdzie system podatkowy bardziej im odpowiada. No, jakiż system podatkowy bardziej może bankom odpowiadać niż system Unii? Cała ta sprawa niewątpliwie jest związana z ostatnimi wydarzeniami w Grecji, które, jak wiemy, ma większe problemy niż niepowodzenie promocji swoich ziemniaków w Szwecji. Ostatnio tamtejszy socjał mniej więcej zbankrutował. Parlament uchwalił przyjęty dosyć nieprzychylnie program oszczędnościowy. Co ciekawe, te cięcia wzbudziły przede wszystkim olbrzymie oburzenie deputowanych Komunistycznej Partii Grecji, którzy demonstracyjnie opuścili parlament na znak protestu przeciw oszczędnościom. Portal freemedia.pl dosyć dowcipnie porównuje całą sytuację do tego, jakby Trybunał Norymberski coś uchwalał, a Göring się w tym momencie obraził i wyszedł na drinka. Kolejną informację z Grecji podaję za portalem Wolność i Kapitalizm, przy czym od razu zastrzegę, że jest to informacja niepotwierdzona. Byłbym bardzo zobowiązany, gdyby ktoś ze słuchaczy znalazł jakąś stronę bardziej oficjalną, bądź też znalazł zaprzeczenie tej informacji, bowiem sam portal informacje czerpie tylko z jakichś dość dziwacznych stron anarchistycznych. Portal cytuje wypowiedź rzecznika policji ateńskiej z czwartku 9 marca, który, próbując uzasadnić rozmaite działania policji greckiej, wydał następujące oświadczenie. Jeśli lokalna policja nie wypełni swoich zadań, Unia Europejska i grecki rząd są gotowe wysłać 7000 funkcjonariuszy europejskich sił policyjnych, by zwalczać to, co wygląda jak nadchodząca rewolta. Skojarzenia z obawami przed bratnią pomocą jak najbardziej wydają się być na miejscu. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. Skoro już mówimy o służbach mundurowych, warto wspomnieć o pomysłowej akcji milicji rosyjskiej. Próbując zatrzymać przestępcę uciekającego po obwodnicy Moskwy, milicja ustawiła blokadę z przypadkowo znajdujących się wtedy w okolicy samochodów, oczywiście z kierowcami w środku. Pasażerów również nie wypuszczono, nawet nie poinformowano ich, co się dzieje. Blokada nie pomogła, bandyci przebili się przez nią, uszkadzając kilka samochodów. Jeden z kierowców po zakończeniu blokady pojechał na pobliski posterunek, prosząc o potwierdzenie, że samochód został uszkodzony w czasie milicyjnej akcji. W odpowiedzi usłyszał: znikaj stąd. Gdy o sprawie poinformowały media, rosyjska drogówka przyznała się do nietypowej akcji i opublikowano nawet przeprosiny. W tej sprawie donosi, o jakie ładne słowo, donosi portal interia.pl. W zeszłym tygodniu nasi posłowie uchwalili ustawę antynikotynową, Tymczasem w innych częściach Europy zwolennicy zakazu palenia są w odwrocie. Zakaz palenia zniosła Bułgaria, projekt zniesienia jest też w Chorwacji, a portal many.pl podaje za norweskim dziennikiem gospodarczym Dagens Næringsliv, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, że koncern tytoniowy amerykański Philip Morris zamierza na drodze sądowej obalić zakaz reklamy wyrobów tytoniowych właśnie w Norwegii. Rzecznik koncernu powiedział, że nie ma żadnego naukowego dowodu, iż ten zakaz ma jakikolwiek efekt. Dodał, że w Islandii, gdzie taki zakaz obowiązuje już od paru lat, żadne dane nie potwierdzają, by jego skutkiem był spadek liczby palących. Ostatnią wiadomość z zagranicy przesłał słuchacz o niku Alien Stalker. The Liverpool Daily Post zacytował oficjalny raport przygotowany dla brytyjskiego rządu w sprawie zniesienia możliwości bezpłatnego parkowania dla kierowców samochodów w centrum miast. Cytuję. Przede wszystkim trzeba zlikwidować miejsca parkingowe przed miejscami pracy, bo te zachęcają do brania auta i jazdy w pojedynkę. Jedynym lekiem na zakorkowanie miasta jest uczynienie każdej wolnej przestrzeni, ulicy i parkingu płatną strefą parkowania. Uzasadnienie całego projektu brzmi następująco. Nie ma czegoś takiego jak darmowe parkowanie. Ukryte koszty ponoszą ludzie korzystający z transportu publicznego. Oni tak naprawdę sponsorują prawo właścicieli aut do parkowania. Autorzy twierdzą wprost, że zabierając lub uniemożliwiając możliwość parkowania, odbierze się kierowcy szansę na krążenie po mieście i blokowanie ulic. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci, co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. I w tygodniu w sieci czas na przegląd blogów. Zacznę od bloga prawniczego, ale tym razem nie od bloga Wagli, choć tam też się działy dosyć ciekawe rzeczy, ale może od mniej znanego, lecz równie ciekawego bloga Olgierda Rudaka pod tytułem Lege Artis. W tym tygodniu znalazło się tam kilka bardzo ciekawych notek, między innymi o wspomnianej sprawie PARP, również o dotacjach unijnych, konkretnie o portalu pl3.eu, który powstał kosztem mniej więcej 30 tysięcy złotych, a został dofinansowany na kwotę 25 tysięcy euro, czyli około 100 tysięcy złotych. No nie wiadomo za bardzo, gdzie się podziała reszta pieniędzy. Również ciekawa informacja jest o nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która może przysłużyć się przecięciu dyskusji na temat, czy linkowanie do jakiejś treści w internecie może być karalne. W szczególności chodzi o artykuł 14a, który według autora bloga może spowodować możliwość ścigania i zamykania stron za istnienia tam łącza do pirackich plików albo do tekstu obraźliwego dla innej osoby, nawet jeśli to nie autor strony, tylko na przykład jakiś komentator uczyni. Co jest idealną furtką dla wprowadzenia cenzury tylnymi drzwiami. Na blogu też można przeczytać informację bardzo pozytywną, no żeby nie było, że tak tylko o negatywnych rzeczach mówię. Mianowicie o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie powództwa burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej przeciwko administratorowi portalu Nasza Kalwaria, na którym znalazło się kilka komentarzy dosyć ostrych, a nawet nieco wulgarnych w formie, poświęconych działalności burmistrza rzeczonego. Na blogu można poznać dokładne uzasadnienie wyroku, natomiast miłym jest jego zakończenie. Mianowicie, rzetelna ocena takich sytuacji ostatecznie należy do sędziego. Jego zadaniem jest więc zadbać o przestrzeganie gwarancji wolności słowa w podobnych przypadkach. I w tym przypadku sąd stanął na wysokości zadania. Z kolei Janusz Korwin-Mikke na swoim blogu pisze o względności dużych liczb, w szczególności na przykład o tym, co znaczy 10 miliardów ton śniegu oraz o tym, jak z którejś dotacji unijnej, chyba to przewodni motyw tego odcinka, więc o tym, jak z dotacji unijnej dla Litwy na zamknięcie elektrowni atomowej w Igalinie zniknęło około miliard euro. Natomiast dyrektor całego przedsięwzięcia oświadczył, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, gdzie podziały się te pieniądze. Kolejne interesujące dla wolnościowców informacje można znaleźć na blogu Roberta Gwiazdowskiego, między innymi o inwestycji OFE w kopalnię Bogdanka, zwaną jej szumnie prywatyzacją, o czym już w piątek Martin mówił. Jeszcze ciekawszej inwestycji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w akcję Petrolinvestu, który ma generalnie nadzieję na znalezienie kolejnych złóż węgla. W innej ciekawej notce Robert Gwiazdowski pisze o nowelizacji kodeksu postępowania karnego i generalnie ustaw dotyczących służb, które mają prawo podsłuchiwać obywateli. Otóż ten projekt powstał, jak się okazuje, w ścisłej konsultacji z tymi służbami, czyli same służby specjalne decydują, kogo będą mogły podsłuchiwać, a kogo nie, co nie budzi dobrych nadziei na przyszłość. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Blog ćmaćmęćmi, bardzo ładna nazwa, pod adresem cccjogger.pl, pisze o nowej ustawie przygotowywanych przez radnych Nowego Jorku, mówiącej o kompletnym zakazie używania soli w restauracjach. Oczywiście dla dobra i zdrowia społeczeństwa amerykańskiego, które, jak wiadomo, poza tym, że używa dużo soli, żywi się absolutnie zdrowo. Z kolei blog Amazing Victory, www.amazingvictory.com, opublikował bardzo ciekawy wywiad z Marcinem Matuszewskim o biznesie polegającym na otwarciu franczyzowej placówki uczącej szybkiego czytania. Wywiad jest bardzo ciekawy, zwłaszcza że biznes również dosyć niebanalny. I jeszcze może jeden blog, tym razem z zagranicy. Jacob Hornberger na stronie The Future of Freedom Foundation www.fff.org pisze o Teksasie, konkretnie o dyskusji, która właśnie tam się toczy, na temat doboru podręczników historycznych, politycznych i ekonomicznych na najbliższe kilka lat w szkołach i dlaczego to jest ważne z punktu widzenia wolnościowca. Jako że kontestacja jest radiem wolnym i staramy się nie dyskryminować nikogo, to w towarzystwie tych blogerów wolnościowych bądź co bądź przyda się może głos z innej strony, tak jakby inne spojrzenie. Na stronie www.lewica.pl bloguje Łukasz Foltyn, twórca Gadu Gadu. W tym tygodniu zastanawiał się trochę nad tym, o czym mówił Kamil, czyli dlaczego kobiety zarabiają mniej od mężczyzn i jak to zmienić. Co ciekawe, pisze kilka bardzo mądrych rzeczy. Na przykład, widać, że problem generalnie nie dotyczy stosunków między płciami, ale raczej między tymi, co mają dzieci i tymi, co ich nie mają, lub mają, ale nie angażują się zbytnio w ich wychowanie. Jednak na końcu mimo to wyciąga wniosek, że ten problem ekonomiczny ma swoje podłoże w dominacji płci męskiej nad kobiecą. Udział państwa nie został wspomniany. To już wszystko w dzisiejszym tygodniu w sieci, który prowadził Grzesiek Est Kosiorowski. Przypominam o prośbie do wszystkich chcących współtworzyć tą audycję o kontakt na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Tam też można wysyłać informacje, które chcecie, by znalazły się w tej audycji. Dziękuję za uwagę i żegnam.